صدري انخم ما تريد ಬೀಗಿರಿಸು ಗಮ್ಮ ಒಡ್ಡೋನಿ ಮೋಸ್ತೆಶ್ವ ಕನ್ನಿ ಮೊನ್ಸಮ್ಮ ಉಕೈಶ ಹಿನೋ ಹಿನೋ ಹಿನೋ ನಿಗಾಹ ಮಾಪಿ ಸಮ್ಮ ಅಲ್ಲೋ ಅಲಿಯ قالوا لي عياك أذاك ما هو أليك ولا وحق وبق ما تنفع العملية اللوم عليا عينينا يا عيني Yeah.